राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2051 कार्तिक शुक्ला अष्टमी गुरुवार तदनुसार दिनांक 10 नवंबर 1994 को सुबह 8:30 बजे के लगभग मानव सेवा संघ वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दूसरा दिशा वो दूसरा नहीं अपना ही है। अच्छा अच्छा। गैर नहीं दूसरा नहीं अपना अपना है। अच्छा अच्छा। पहले दूसरी शहर अपना है वो है अपना है। ठीक है। नारायण नारायण सबने नारायण नारायण पुरुष। तो कौन पढ़ा करते हैं अभी बताओ? आप सुनाते हैं क्या? नहीं सब भी पढ़ लेते हैं। जो भी बैठा सब पढ़ लो। कोई भी पढ़ लो। अच्छा तो नियमित बनिया भी पढ़ ले तो छठा भाव है ना संतवाणी का। संतवाणी छठा भाव लो। संतवाणी छठा भाव जाएंगे क्या जाएंगे संतवाणी छठा भाव छठा भाव। और कोई पूछो आप लोगों पूछो कोई पूछो प्रश्न करो। स्वामी जी आपने कल बताया था नहीं कि ये लौकिक निष्ठा दो। हाँ। तो बहुत अच्छी समाधान हो गया हमारे भागवत में तीन लिखी तो इसमें भगवान ने इसलिए अर्जुन का तो पहले भौतिक शरीर पर अपना था मोह इसलिए उसको पहले ये दो निष्ठाएं बता दी जिनमें लौकिक हो गई। तो फिर ये आस्तिक दर्शन जो है अलौकिक वो अलौकिक है वो आस्तिक है क्योंकि वो ऐसे चालू होता है तो उसमें ये अलौकिक है वो तो विश्वास ही करना पड़ता है। लौकिक में तो सामने दिखता है और अलौकिक में विश्वास करना पड़ता है सामने नहीं दिखता। तो लौकिक में जो दोनों वो भी बुद्धि से चलेगी इसलिए उसमें लौकिक को ले लिया। बुद्धि से चलती इसलिए लोकेश में द्विधा शब्द लिखा साहब लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगे संख्या नाम कर्म योगे नियोग नाम ये दो विभाग अब हुआ है हमारे नहीं तो सुना है पहले नहीं तो पुस्तक में देखा है ना बुना है सनातनी पुस्तक में भी यही दो तरह से कहा हूँ जैसा नहीं है पुस्तक खूब पढ़ी गीता के देखने से ही मालूम हुआ। नहीं हाँ वो प्रश्न आया था ना कल आज आया ना प्रश्न आज क्या प्रश्न आज प्रश्न ये जो है ज्ञान के बाद में ये भक्ति होती है ये बात नहीं है मेरे द्वारा शायरी सुनी थी पहले और जगह भी शायद ही सुनी हो भेदभाव हो जाएगा ज्ञान से तो अभिनेता तो भक्ति में ही होगी अभी दोनों में होती ज्ञान में और भक्ति में दोनों अभिनेता होती है पहले भेदभाव हटता है। कर्मयोग तो दूरी दूर करता है शांति की प्राप्ति करता है और ज्ञान योग है तो वो बहुत नजीक अपने आप को करता है और वो भक्ति योग जो भगवान के साथ ही करता है मानो दूर है नजीक आ गया नजीक आ गया अपने स्वरूप में स्थित होगा समझ लो परमात्मा चले ये क्रम है। तो ये दास भाव वगैरह जो आपने सुबह बताए थे हाँ। वो तो रस है एक तरह का रस है उधर वो रस ऊपर है रस वो वही है तो इनमें सुगमता क्या है कि अभी आप शुरू कर सकते हैं अभी भगवान दास अभी हो सकते हो शक्य अभी हो सकते हो वास्तव अभी हो सकता है मानो शरीर के संबंध रहते हुए भी और है वास्तव में जो होगा वो शरीर से अतीत बोध होने पर होगा असली दास ये सख्य वात्सल्य माधुर्य ये चारों रस होगा बोध होकर तत्व ज्ञान हो जाए, विदेह केवल होने पर होगा ये। तो ये जो शरीर को लेकर ये साधन भक्ति है क्या? साधन भक्ति है। भक्तिया संजात या भक्तिया विभ्रत उत्पल का अंतन हो, भक्तिया संजात या भक्ति, भक्ति से पैदा हुई भक्ति। अच्छा, अच्छा। तो अद्भुत भक्ति साधन भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इति नवधा भक्ति है। अभी हमारे पाठ चल रहे हैं, सुबह जो पढ़ते हैं, सुबह 4 से 5 है वो पाठ चल रहा है, पाठ पढ़ते हैं, हरे कृष्ण चलते रहते हैं। अब कौन सा होगा? नहीं नहीं, बताऊं मैं, ग्रंथ होता है कोई? तो पाठ ऐसे देखा कि पाठ है। हां, जो संत लोग हैं वो किस तरह से गड़ गड़ करके और साधु को बनाते हैं। इसमें खास बात क्या है? खास बात है ये, साधन जो आरंभ करते हैं ना, आरंभ साधन है वो ठीक बड़ा कठिन मालूम देता है और उलझन मालूम देती है। ये सब उलझनें मिट जाती है विवेक विरोधी संबंध के त्याग से। एक बात खास इसमें खास लिखा है कि जाने वसत का त्याग करो। इतनी विलक्षण लगी बात मेरे को ये, कितनी बढ़िया बात गई है। जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करो क्या त्याग करो बताओ? मारे को सत असत का विवेचन आया नहीं अभी, महाराष्ट्र वाला है। कौन मारे आया गया? मैं पता नहीं हूँ। सच बात तो यह है कि बताने के लिए कोई बात है ही नहीं, कारण कि प्रत्येक साधक में साधन विद्यमान है, पर अपने बनाए हुए असाधन ने उसको विद्यमान साधन को ढक दिया है। जिस समय साधन लालसा सागर लागती है उसी समय अपना बनाया हुआ असाधन छूट जाता है, उसके हटते ही साधन साधन में असाधक और साधन में अभिन्न हो जाती है। परंतु इसमें एक बड़ी भूल ये होती है, अपने संबंध में अथवा दूसरों के संबंध में भूतकाल के आधार पर निर्णय देकर अपने को और दूसरों को असाधन मानते हैं, अपने हाल को तो दूसरों को दोषी मानते हैं, बुरा मानते हैं। ये करी है ना, तो अपने को बुरा मानना चाहिए ना दूसरे को बुरा, वो बुरा ही है। ऐसे बुराई बुराई को पकड़ लेने से बुराई हटती नहीं। अपने को बुरा मान लिया अथवा तो आप तो बुरे हो मान लिया, तो ये क्या हुआ? जड़ता के जड़ता भी नीचे देश में चले गए, जड़ता भी ऊंचे में नहीं हो गए और जड़ता से अधिक। देखो रूप से कोई बुरा हो सकता नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और चार बात है। कोई बुरा था नहीं कभी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल कहाँ है उसमें? और सहज सुख राशि ये स्वरूप है आदमी, और बीच में भी वो वैसे ही रहा। कितना ही संयोग हुआ किसी जोड़ी में गया तो वो अब अशुद्ध हुआ नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही है। जो कसाई पना आया उसमें, हाँ, तो आगंतुक है, आगंतुक है। और शुद्धि सतह है, अशुद्धि निरंतर रहती है, अशुद्ध बड़े में शुद्धि रहती है। कसाई भी सबके लिए कसाई नहीं होता। क्या माँ बाप को मार देगा, बेटे को स्त्री को मार देगा क्या? सबके सबके लिए नहीं होता और सब समय में नहीं होता, सर्वथा नहीं होता। तीन बात है, सबके लिए, सब समय और सर्वथा। हाँ, सर्वथा ही नहीं होता, सर्वथा कैसे हो जाएगा? शुद्ध सर्वथा रहेगा, अशुद्ध अवस्था में शुद्धि अवस्था रहेगी। अशुद्ध से अशुद्ध अवस्था में भी चेतन अमल सहज सुख राशि रहेगा, अशुद्ध से हो जाए तो शुद्धि तो निरंतर रहने वाली है, अशुद्धि आगंतुक है। बहुत बढ़िया बताया है। आइए मिटने के लिए, मिटने के लिए तो देखो, मिटने के लिए इस भाई बात ये जो सफाई करें पोवाई ये ठीक नहीं है। हाँ। उनका खुलते नहीं ठीक तरह से, अब खोलने की छूट गई। बताऊ बात बताता हूँ, सब ध्यान देख सुने। बालकपन से लेकर अभी तक मैं वही हूँ, और शास्त्र कहता है कि 84 लाख जोड़ी में गिरता है, देव जाता है, कोई जाता है, ये जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि आप निरंतर रहते हैं जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, बाल्य अवस्था में, जवान अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, धनी अवस्था में, निर्धन अवस्था में, रोग अवस्था में, निरोग अवस्था में, सम्मान आदित होने पर इनके अपमान होने से आप हरदम रहते हैं। ठीक है ना? ये बात कितनी सरल है, कितनी सुगम है और कितनी बढ़िया है। आप हरदम रहते हैं, कभी आप फर्क नहीं पड़ता। तो आप निरंतर रहते हैं, वो रूप शुद्ध है। अरे अशुद्धि शुद्धि ये आगंतुक है, शरीर आगंतुक है, अवस्था आगंतुक है। चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति कहो, मैं पांच अवस्था कहता हूँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और मूर्छा और समाधि, ये अवस्थाएं बदलती है। आप नहीं बदलते हो, आप में रहते, आप रहते हो सब में। अरे बालक जो ने आप थे वो ही आप हो, ये प्रतिविज्ञा कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, वहां तत्ते दंता वगैरह है ज्ञानम प्रतिविज्ञा। मैं वही हूँ जो बालकपण में था। तो आप वही हो, तो अवस्थाओं बदलने पर आप नहीं बदले तो आप वही हो। अब जो बदले उसमें अपने को बदलना मत मानो, खास बात है। तो ये क्या करे कि ये जो आप शरीर के साथ अपनापन मानते हो, बाबा जी ने लिखा है एक विवेक विरोधी संबंध है ये, अपना विवेक निषेध करता है। क्योंकि आप तो निरंतर रहते हो, ये बदलता है तो बदलता है वो, आप कैसे हुए? आपका विवेक तो आपको निरंतर न कहता है, इस विवेक का आदर करो, एक विवेक का आदर करो। मतलब जाने को अनादर यही है, असत्य जाने हुए सत्य का, असत का त्याग। ये जो संबंध है असत है। वेदांत में अध्यास बताया है, अर्थाध्यास, ग्यारहाध्यास, संबंधाध्यास, कई वर्ण आया है। परंतु इस खास ये बात है कि आपका जो चेतन का जड़ के साथ संबंध है ये असत है, संबंध असत है। अगर उसमें तो कई मतभेद और दार्शनिक मतभेद होगा, इसमें किसी तरह का मतभेद नहीं है। तो ये संबंध शरीर के साथ आपने माना, ये जाना हुआ असत है। तो जाना असत मानो निज विवेक का अनादर है, विवेक विरुद्ध, विवेक विरुद्ध संबंध है, विवेक विरुद्ध। तो विवेक विरुद्ध संबंध का त्याग वर्तमान में होता है। अभी देखो, मुझे तो समय लगता किसमें, जैसे निर्माण होता है, बढ़ाया जाता है, लगता है। जो बढ़ाया नहीं जाता उसमें समय की बात नहीं है। संबंध तोड़ना, संबंध जोड़ना वर्तमान की वस्तु है। ये समझ में आता है ना? विवाह करने में कितना दिन लगे? वो तो उसी समय स्वीकार किया होगा। ऐसे है तो वास्तव में विवेक विरोधी संबंध का त्याग करो, साधन सब सुगम हो जाएंगे, कोई साधन कठिन नहीं रहेगा। मूल में विवेक विरोधी संबंध का त्याग करो नहीं और साधन करो तो सिद्धि नहीं होगी। तो विवेक विरोधी संबंध क्या है? शरीर में ममता मेरा है, ये शरीर में, तो शरीर आपका है नहीं। आप शरीर को मन के मुताबिक रख नहीं सकते, बचा नहीं सकते, और मरने का तो संबंध नहीं, कैसे मरेगा कैसे? तो इस वास्ते विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर दो। अभी मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो रहता हूँ बालकपन से अभी तक, और शरीर बदल गया, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, घटना बदल गई, धनी निर्धन, निर्धन धनी, बीमार स्वार्थ हो जाते हैं, सब बदलती है ये। और आप रहते हो निरंतर, पीड़ा और बेचैनी जब होती है तो ये आगंतुक, ये भी पीड़ा भी आगंतुक है, बेचैनी भी आगंतुक है। उस समय ये जो है अनुभव है ना, वो उस समय रहेगा, वो रहता है बिल्कुल, ये बिल्कुल रहता है। ये ठीक, ये तो सबके अनुभव की बात है। आप अगर नहीं रहते तो पीड़ा हुई, पीड़ा चली गई, इसका अनुभव कौन करता? पीड़ा में आप न रहते तो पीड़ा आई और पीड़ा चली गई, इसका अनुभव कौन करता? तो आप दिन दर रहते हो हर एक अवस्था में, हर एक घटना में, हर एक परिस्थिति घटना में। जो आप निरंतर रहते हो वो आपका स्वरूप है, जो बदलता है वो आपका स्वरूप नहीं है। तो आप वो नहीं बदलने वाले, तो नहीं बदलने वाले का बदलने वाले का संबंध माना है, ये अविवेक से संबंध है। तो विवेक से मिट जाता है। मानव गीता ने कहा प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी सर्वशः, या पश्यति तो अकर्ता पश्यति, और प्रकृति क्रियमाणानी गुणी कर्माणी सर अहंकार विमूढ़ा करता मिति मान्यते, मानता है। तो नैव कृत करो मिति, वो तो मान्य तुम न माने मिट जाएगा, माना हुआ न मानने से मिट जाता है। तो माना हुआ संबंध है ये, तो आप जब चाहो तब मान लो। इसको मान मिटाने में आप स्वतंत्र नहीं हो, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है इसमें। इतनी जरूरत है ख्याल करा, जैसे मैंने अभी कर दिया, पुस्तक लेके ख्याल करा दिया, बस स्वतंत्र नहीं है। उसमें असमर्थ नहीं है आप, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, असामर्थ्य नहीं है, और वर्तमान की वस्तु है, तीनों बदल की है। मिला नहीं उसी आश्रय लिखा है, मैंने तो कह दो 42 माह का गर्भ भाग है, तो उसमें विवेक विरोधी संबंध और विवेक विरोधी, विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी विश्वास और विवेक विरोधी कर्म। तो विवेक विरोधी कर्म का त्याग करो तो निषिद्ध कर्म का त्याग हो जाएगा, क्योंकि विवेक विरोधी है। और विहित कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि विवेक में कर्म आपका नहीं है, तो आप में आसक्ति कैसे रहेगी। और उपकार करो तो अभिमान नहीं होगा, तो आपका कर्म ही नहीं है, अभिमान किस बात का, दान दे तो मैं देता हूँ, अभिमान कैसे होगा। तो अभिमान नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, निषिद्ध कर्म नहीं होगा। और विवेक विरोधी विश्वास करने से संसार पर भरोसा नहीं रहेगा, विवेक विश्वास ये तो संसार रहता नहीं, तो भरोसा कैसे रहे। संसार के साथ विश्वास है, विवेक विरोधी विश्वास है। परमात्मा में जो होने का विश्वास है, ये विवेक सम्मत नहीं है, पर विवेक विरोधी नहीं है। संसार का परमात्मा के साथ अपना है, ये विवेक युक्त नहीं है। विवेक क्या कहते हैं, तो ये तो शास्त्र और संतों से भगवान को सुनते हैं। कल मैंने कहा था ना, पंडित बैठे थे ना, विचार सागर विचार पड़े, उनको मैंने कहा कि ये जो विश्वास है ना, तो भगवान है वो अलौकिक क्यों है। ये हमें गीता से मिली है, मान ज्ञान योग और कर्म योग लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है, क्योंकि भक्ति योग है वो विचार का विषय नहीं है। विचार संदर्भ में आया है कि विचार ब्रह्म जी ईश्वर जगत ब्रह्म, ये विचार का विषय है, विचार का विषय है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। शास्त्रों से सुनो, महात्मा से सुनो, विश्वास करोगे। विवेक में नहीं आता भगवान, आपके विवेक में अंतर्गत भगवान कैसे आ जाएंगे। भगवान ने सब दिया है, तो वो अपना न माने, शरीर को अपना न माने, सुख शरीर को अपना नहीं, काल शरीर को, सुख शरीर को अपना मानने से, अपना मानने सूक्ष्म शरीर को, तो सूक्ष्म शरीर में आसक्ति होगी। स्थूल शरीर को अपना मानने से स्थूल शरीर में आसक्ति होगी, और कर्म में फल होगा, शुभ शुभ फल भोगना पड़ेगा। और शरीर स्थूल शरीर से अपनी आसक्ति मिट जाएगी, तो निषिद्ध कर्म तो होगा नहीं, और विहित कर्म आसक्ति रहेगी नहीं। आसक्ति क्रिया में अभिमान नहीं होगा, और फल प्राप्ति नहीं होगी, संबंध विच्छेद हो जाएगा। और कारण शरीर में अपनापन मिटता है, तो वो भी कारण सही स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही प्रकृति के है। आप परमात्मा के अंश हो, ये है प्रकृति का अंश, तो आपके साथ संबंध नहीं है। इस संबंध का पढ़ा, तो तीनों शरीर में आसक्ति नहीं रहेगी। स्थूल शरीर क्या है, कर्म का क्षेत्र है, और सूक्ष्म क्या है कि चिंतन का ध्यान का स्थान है। अच्छा। और कारण शरीर का है नैन का साधन में समाधि का। अच्छा। तो ना तो स्थूल शरीर अपना है ना अपने लिए है, ना सूक्ष्म शरीर अपना है ना अपने लिए है, ना कारण शरीर अपना है ना अपने लिए है। इसमें होता है कर्म, उसमें होता है चिंतन, उसमें होती है समाधि कारण शरीर में। तो समाधि में आसक्ति मिटेगी और निश्चित छूट जाएगा स्थूल सूक्ष्म में, और कारण में निषिद्ध है ही नहीं। अच्छा। उस आसक्ति उड़ के संग बढ़ जाएगा, तो स्थिरता में आसक्ति नहीं रहेगी। कारण में निषिद्ध नहीं है, कारण में निषिद्ध कैसे होगा। जैसे अति निद्रा है, अति निद्रा हुई तो आसक्ति का हुई, निद्रा हो जाएगा, आसक्ति निद्रा में कर लो तो आसक्ति कर लो। आप निद्रा में आसक्ति हो जाए तो स्थूल शरीर की अवस्था में निद्रा है आसक्ति। अच्छा, स्थूल शरीर की है। ठीक है, स्थूल शरीर में आराम आराम आराम निद्रा है तो विश्राम में मानो विश्राम मिल जाए तो कारण शरीर में जब समाधि हो जाएगी तो उसमें फिर थकावट तो होगी थोड़ी, परंतु उसमें आसक्ति नहीं है। उसमें आसक्ति है समाधि में तो आसक्ति मिट जाएगी। निषेध आसन है उसमें, समाधि में निषेध क्या होगा, गैर नींद में निषेध क्या होगा, आसक्ति संग मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी और आसक्ति मिट जाएगी और तो आसक्ति मिटने से क्या समाधि से ऊंचे उठ जाओगे। आज हर एक जगह प्रश्न आता है मन कैसे लगे और मन लगाने के समाधि तक कौन से है। इतनी बात ऊंची बता दी है, ये इसमें मिली सर सुना जी बात में। अच्छा। दर्शनों में मन को एकाग्र करने का योग दर्शन है, योग दर्शन से ऊंची बात है ये। अच्छा। शास्त्र में जो योग दर्शन है उससे ऊंची है ये। अच्छा। हाँ, आप लोग खाल खाल नहीं करते, मैंने देखा कितनी बढ़िया बात कही है। जो दर्शन है ना छह शास्त्र, जिसमें मन के निग्रह करने का ये है, योग है, योग चित्त वृत्ति निरोध, ये चित्त वृत्ति निरोध करता है। गीता ये कहती है, मेरे को गीता की व्याख्या मिलती है इनमें तो मेरे को प्रिय लगता है, क्योंकि गीता का सिद्धांत मिलता है एकदम। लोगों को कोई बात नहीं आई है गीता में, गीता में बहुत विलक्षण आई है बातें, यार इनकी बातें बहुत विलक्षण है, ये अनुभव की बातें हैं, दार्शनिक है, गैर दार्शनिक मामूली नहीं है। तो योग दर्शन में समाधि होता है, विभूतिपाद है, वो विभूतिपाद खत्म हो जाता है इसमें, पूरा का पूरा ही संबंध ही नहीं। तो ये बात है, उसमें तो अवस्था व्युत्थान होगा और समाधि होगा, इसमें व्युत्थान नहीं होता है। सहज अवस्था जो वेदांत में आती है, गीता गीता में आती है, वो सहज अवस्था है। योग दर्शन में सहज अवस्था है पता ही है, परंतु जितनी समाधि है उसमें सिद्धियां वगैरह विभूतिपाद में सब। अच्छा। उसी साथ अपनी आसक्ति नहीं तो विभूति ठीक हो गई। तो तीनों शरीर से अलग, तो ये विवेक विरोध विवेक विरोधी संबंध के त्याग से मानो जड़ का चेतन का संबंध कैसा। मैंने कहा था कोई कहते है कि सूरज का अमावस्या की रात के साथ विवाह कर दो, कल मैं ब्रह्मा जी के पास जान देने कहा कि मेरे को तंग करता है सूर्य, जिस भाग में जाऊँ उसी भाग में आ जाता है, मेरे को बुला देता है, मेरे को साथ बैर करता है। सूर्य को अरे तू बेचारे अंधेरे को क्यों त्याग है, कि महाराज मैंने देखा ही नहीं कभी तो ये जड़ तो देखे ही नहीं है, ये तो अविवेक संबंध है, अविवेक पूर्व इस बात विवेक से छोड़ जाता है। मैं शरीर नहीं, ये अनुभव करना चाहिए, सीखने की बात तो आती है संदर्भ में आई है, परंतु शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं है। शरीर बदलता रहा बदलता रहे, प्रत्यक्ष अनुभव है कि नहीं, सीखना ताने तो पहुंच गया, सीखना ताने तो पहुंच गया मैं। अनुभव करना है, देखो अनुभव ऐसा करो कि मैं हूँ, ये सनान जी बात से दूसरी बात कहता हूँ, समझी मेरे जो बात है ना, वे और तो कहते मैं और कहता हूँ, उनकी भाषा ज्यादा कठिन है, हमारी भाषा सरल है। तो मैं हूँ ये कारण, मैं हूँ तो मैं है, ये है प्रकृति का अंश, हूँ है परमात्मा का अंश, इस रूप से नहीं लिखा है, ये मन देखा नहीं है। तो हूँ है, ये है का नाम हूँ है, क्यों तो मैं होने से हूँ होता है, नहीं तो तू है, यह है, वह है, मैं हूँ, चार है, तू और मैं तेरा मेरा, चार क्या है, तू मैं यह रुआ और तेरा और मेरा उसका इसका, आठ हो गए ना, तो मैं मेरा तू तेरा यह इसका उस वह और उसका, ये चारों ही क्या है, प्रकृति है, चारों ही प्रकृति है। प्रकृति के साथ अपना मान करके तू मैं ये विभाग होता है, और प्रकृति जड़ है, जड़ विभाग है ये, जिसका मैंने आयोग वो राजेंद्र ने राजेंद्र लिखा है, एक विभाग लिखा है गीता भर में, विभाग विभाग विभाग विभाग प्रकरण लिखा है, प्रकरण वो अभी लेख वो दुआ नहीं है, लिखा है प्रकरण तो विभाग है, क्षेत्र क्षेत्र विभाग, देवासुर संबंध विभाग, क्षेत्र क्षेत्र विभाग, तीन मूल विभाग, श्रद्धे त्रय त्रय विभाग, प्रकृति पुरुष विभाग, क्षेत्र क्षेत्र विभाग, तो विभाग ऐसा होता है, विभाग असली चीज है, वो विभाग है, वो है विवेक, और विभाग में इधर की हमारी नहीं, इधर की हमारी चीज है, ये गीता की है, गीता की पुस्तक के ही ऐसे बहुत काम आवे जैसे, तो वो अलग हुआ, तो ये चेतन है, वो जड़ है, वो परिवर्तनशील है, ये अपरिवर्तनशील है, ये अनित्य है, वो नित्य है, इसलिए मैंने कहा था ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो, संपूर्ण ग्रंथों का आदि श्लोक में कह दिया, आदि श्लोक में गीता विचित्र बहुत है, नई नई बातें मिलती, नई नई विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, पढ़ता हूँ अभी अध्ययन अध्ययन कर रहा हूँ, बहुत विचित्र बातें मिलती, बहुत विचित्र, तो ये जो अलौकिक लौकिक बात है ना, गीता में भाग पुरुषो लोके लोके द्विधा निष्ठा, और क्षिप्रिम मानुष्य लोके कर्मानुबंधी मनुष्य लोके, ये लौकिक लोक सब विभाग लौकिक है, और परमात्मा का अलौकिक है, उसमें अलौकिक नहीं लिखा है, ये लौकिक है तो बस अलौकिक विभाग, इसलिए गीता में बहुत विस्तृत विभाग है, तो खास बात ये कहनी है, हरेक भाई बहन विवेक विरोधी संबंध का त्याग करो, फिर सब साधन शुरू हो जाएंगे, विवेक संबंध त्याग, शरीर में ममता, ये विवेक विरोधी संबंध है, विवेक विरोधी संबंध है, वो बयालीस में, बयालीस में, बयालीस दो भाग अभार भाग, हाँ। उसमें है, अनेक वर्ष का त्याग है, असाधन त्याग सत्य साधन त्याग, आप विचार करें जब जीवन में साधन है कोई बात ऐसे हो सकता है, यदि हमें अपने जीवन के साधन कर्म मालूम होती है, मालूम होता तो इसका नाम असाधन है, असाधन त्याग करना ही मानव का कर्म पुरुष होता है, जिससे हमारी अभिन्नता नहीं हो सकती, उसे हम फिर ये बहुत ही काम करते हैं प्रकरण, आप लोग तो हो आप पढ़ो ना, अच्छा ये बताओ ठाकुर साहब, ये ठीक दिखता है ना, शरीर में ममता नहीं रहती है ना, क्या अनुभव होता है, शरीर मैं हूँ ये होता है, ये नहीं रह सकता, शरीर बदले मैं नहीं बदला, जैसे बालक बड़े से मैं तो वही हूँ, शरीर बदला है ये तो बदलेगा ही, वो बदलेगा ही नहीं, देख रहे हैं इसको, बिल्कुल अनुभव, तो अनुभव करके मैं सुख हो जाओ, जैसे अपने कीर्तन करके सुख होता है ना, ऐसे है गीता नहीं कहा, शनि शनि ऊपर अमित बुद्धिया दृष्टि गृहित आत्म संस्तव मन कृत्व न किंचित विचित, शरीर अलग और मैं जो जानने वाला शरीर जानने एकदम शरीर हम कौन से क्षेत्र इदमता से जानने वाला क्षेत्र, तो अहंकार आठ प्रकार की प्रकृति में आ गया, अपरा प्रकृति में, और स्वयं अपरा प्रकृति हो, इसमें कोई संदेह पैदा होता आप बोलो, आप बोलो कोई, आप संदेह करो तो बातें बहुत खुलेगी, स्पष्ट हो जाएगी, महाराज जी हम लोग मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर में आसक्ति क्यों नहीं जाती है, खास कारण बताऊं, खास ये खास कारण, खास कारण संबंध जन्य सुख की आसक्ति, संबंध जन्य जो सुख होता है, शब्द स्पर्श रूप रस इसका, खाने पीने का, मान आदर सत्कार का, महिमा का जो सुख लेते हो, ये जड़ है खास, तो ये जड़ता मिटती क्यों नहीं, अब मिटती तब है कर्मयोग से मिटती है, विशेष कर्मयोग का नाम है कि सुख दूसरों को देने का है, लेने का नहीं है, मनुष्य शरीर में यही तनु कर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल सुख लेना नहीं है, मैं तो कहता हूँ 84 लाख जोड़ी है तो आपका अवस्था है, ब्रह्मचर्य अवस्था है साधन, ये मनुष्य शरीर है ये ब्रह्मचर्य अवस्था है, ब्रह्मचर्य अवस्था पढ़ाई के लिए होती है, भोग भोगने के लिए नहीं होती, तो मनुष्य मात्र है ये ब्रह्मचर्य अवस्था है, ब्रह्म विद्या के लिए है, ये पढ़ाई के लिए है, यही तुम ईश्वर को स्वर्ग यही तुम विषय है भाई। स्वर्गो स्वर्ग वहां पर जो वो सुख लेना नहीं है, वो भी अंत दुखदायी। गोस्वामी जी हमारी इतनी बढ़िया कही महाराज, गोस्वामी महाराज बहुत गहरे उतरे हुए इस विषय में, बहुत गहरे उतरे। अरे ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें कहते, मार्मिक, बहुत मार्मिक बात। गीता और रामायण मेरे को बहुत विचित्र मार देते, बहुत विचित्र। सुख लोलुपता बड़ी भयंकर, सुख लोलुपता बड़ी भयंकर, यही खास जड़ है। ये कथन होता क्यों नहीं है, यही है सुख लोलुपता खास। तो सुखलुप्ता सुगमता से कह सकते, तो इसमें दो बात बताऊंगा आपको। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, बाबा ने कहा अनिवार्य है। कई जगह आया है, एक जगह नहीं आया है। जबरदस्ती दुख भोगना पड़ेगा ही, मजबूर होंगे भोगना पड़ेगा। और सुख कब मिलता है, गीता में कहते यही संस्पर्श लाभ होगा, दुख ही होने। देखो आपको जोर से प्यास न हो तो जल का सुख नहीं होगा, भूख नहीं होगी तो जल का सुख नहीं होगा। जो अपनी आत्मतापित तो हुई तो सारा सुख जाने सोई, तो पहले दुख ही आवश्यकता है संसार के सुख के लिए। पहले दुख ही जरूरी है, होना ही चाहिए दुख, नहीं तो सुख हो ही नहीं। आपको मोहर मिल जाए तो सुख होता है, मोहर थिलीर को प्रसाद पर चला जाए कुत्ता है तो सुख होता है क्या? तो पहले दुख है आपका, अगर ये दुख नहीं है मेरे धन नहीं है, ये दुख नहीं है कुत्ते को, ये दुख है नहीं, दुख है नहीं तो सुख दे। तो सुख भोगने के लिए पहले दुख होना चाहिए और पीछे दुख होगा। और सुख के समय में भी सुख नियंत्र नष्ट होता है। 50 वर्ष धनवान रहा, अरे 5 वर्ष हुआ धनवान होने में, तो 45 वर्ष बाकी रहा, उस जा रहा धनवान पास जा रहा है ना, तो वर्तमान में भी सुख जा रहा है। पहले सुख था नहीं, फिर सुख रहेगा नहीं, दुख पहले चाहिए पीछे दुख होगा। दुख सुख की मात्रा कम है ऐसा दुख होगा। आपके 1,00,000 रुपया करोड़ हो तो जलन होगी आपके, तो सुख समय भी दुख है बदलने में। अरे सुख रह सकता नहीं, टिकता आद्यंत बंत कौन थे, आदि अंत वाला है सुख। तो सुख पर विचार करो, कामना पर विचार, ऐसी बढ़िया बात आई है। कामना त्याग करो, क्यों कामना एक तो किसी की पूरी हुई नहीं, अगर पूरी होगी नहीं तो हो सकती भी नहीं। किसी की पूरी हुई नहीं, किसी की पूरी है नहीं, किसी की पूरी कामना होगी नहीं। सरानी की बात सुनिए, बाबा ने कहा कि मन की आशा तो राम जी के बाप की नहीं हुई, तुम कैसे राम के लुगाई की नहीं हुई, बाप की नहीं हुई, किसी की नहीं, राम जी की लुगाई ही नहीं हुई, राम जी के बाप की नहीं हुई, तुम्हारी कैसे हो जाएगी। तो ये पूरी होने वाली है ही नहीं, अब पूरी होने वाली नहीं उसके त्याग करने में जोर क्या है बताओ, पता लग गया ना। तो ये बढ़िया, कभी पूरी होने वाली नहीं, पूरी होने है ही नहीं। पहले थी नहीं, फिर रहेगी नहीं, वर्तमान नष्ट हो रही है, पूरी हो सकती। चार बात कहता हूँ, चार बात। तो पहले था नहीं, पीछे रहेगी नहीं, बीच में बड़ी होती है तो रह साथ में रह सकती नहीं, भूत भविष्य वर्तमान और फिर उसका परिणाम संभव ही नहीं। जो असंभव नहीं उसे त्याग करने में क्या जोर है। गीता ने कर्मियों कहा है, तो कर्मियों की बात क्या है कि सेवा करना, बाबा सेवा लिखते हो सेवा, तो सेवा बहुत बढ़िया है, सेवा त्याग और प्रेम, तीन ही बात है। सेवा तो कर्मियों, कर्मियों त्याग ज्ञान, प्रेम इनके पारिभाषिक शब्द है, ये समझने में करनी पड़े। अरे एक आदमी समझे बोले उसको सर्च करने के लिए, तो भगवान ने आपको लगा रखा है। इस वाणी को सर्च करने के लिए आप लगे हुए हैं। नहीं, बाबा ने कहा तुम्हारी बात तो जानते हो, आश्रम में भी आया करो, आश्रम में आना चाहिए, वो जाऊंगा बताता हूँ मैं। अब पहले एक दिन आया, एक दिन और आया, बीच में एक दिन दिल्ली चला गया था, तो फिर आया, तो फिर एक आने की और लग गई हमारे। अच्छा, बहुत कृपा, कृपा और प्रेम सब रखते थे वो। राम ने कहा तुम्हारे दोस्त तो दोस्त बड़ा देख लेते हैं, मैं पूजी भाव से देख वो आपका हाथ ले अपने हाथ में बहुत प्रेम करते थे। जैसे आपने फरमाया ना नई नई बात निकलती है, स्वामी जी की अभी टेप सुनते ही रहते हैं, लेकिन एक दिन एक बात पकड़ में आई, उसमें ये कहा कि अगर दान भी तुम फला फल की आसक्ति से करोगे तो कर्म बंधन बनेगा और उसको भोगने को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इस पर थोड़ा प्रकाश, जीवन पर पहली है अपना कोई भी उपकार कोई पाप ही नहीं है। ये बात ये बिजते रहे, ये इतनी स्पष्ट और जगह नहीं मिली। पटना में कहा था जीवन पथ में है, अपना मान कर देने के समान कोई पाप ही नहीं है। कोई पाप ही नहीं है, ये नहीं है, मैं आया हूँ लिखी हुई है, इसमें लिखी है। मैंने बोली एक दिन आया तो पकड़ में आया तो हमने कहा ये दान करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि मैंने आज इससे आगे मिलेगा तो जन्म लेना ही पड़ेगा, जन्म मिलने कैसे लेंगे और चाहते मुक्ति है। तुम क्या करोगे कोई भी शुभ काम करो अगर अपना संबंध रहेगा तो उस जन्म पर सुख भोगने के लिए लेना ही पड़ेगा। निषिद्ध काम करो चाहे वेद काम करो, अपने सुख लेना है अथवा लिया है तो अगर करना पड़ेगा। ये बहन ने पूछा ना मूल क्या है, तो मूल बताया मूल जो सुख भोग है ये गोल है, सुख की इच्छा सुख का भोग, सुख की आशा सुख की इच्छा, सुख की आशा सुख का भोग, ये तीन कहता हूँ मैं, इच्छा आशा और भोग। अभी सुख मिलने वाला ये मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, तथा मिल जाएगा, ये आशा यार सुख अच्छा है चीज है, तो सुख को महत्व देना। मैं कहता हूँ संसार की सत्ता है वो इतनी दुखदायी नहीं है, सत्ता का महत्व ठीक है, संसार की सत्ता मानना उसका महत्व मानना, वो महत्ता है वो तंग करती है। सुख की महत्ता से जुड़ी एक बड़ी लाभदायक है, ये है खास बीमारी। और वो बीमारी सुख से भी एक तो किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, एक बात करनी बाकी होगी, एक तो ये बात है, और एक वो सुख टिकेगा नहीं, ये बात है। और दुख देखो सुख भोगने वाले को दुख अवश्य भोगना पड़ेगा, सुख भोगने वाला पाप से दुख से कभी रहित तो हो नहीं सकता, और सुख की इच्छा का त्यागने पर पाप और दुख हो नहीं सकता, इतना नियम है पक्का। संयोग जन्य सुख भोगने वाले को दुख जरूर भोगना पड़ेगा, पहले दुख की आवश्यकता है और पीछे दुख होगा, और वर्तमान में भी दुख निरंतर रहता है, ये उदर्श में लिखा है, ये गुंड विरोधाचार दुख में शर्म होता है, तो दुख शर्म देता है, और दुख होने से छूट जाएगा। और इच्छा किसी पूर्ति हुई नहीं यार, हुई तो दुख इस पाया सुख होया नहीं है। मैं तो एक और बात कह देता हूँ, जैसे बाबा ने कही ना राम जी की दुबई को बापू जो मैं कहता हूँ ये स्वयंवर किया ना सीता जी ने, स्वयंवर जिस दिन क्या दुख पाया है, बाप माँ के कहने से प्यार किया उतना दुख नहीं पाया है वो। आज का छोरा पढ़ सके छोरी छोड़ेगा ये दुखों का घर है, आजकल ब्याह कर स्वयंवर किया, सीता जी ने किया था, और दमयंती ने किया, दमयंती ने किया, द्रौपदी ने किया, अच्छा पड़ पड़ेगा, सावित्री ने किया था, बनी हुई सावित्री सत्यवान की, वो भी दुख पाई। तो इस बात लोग सुंदरता देखते हैं, सुंदरता देखते हैं लोग, सुंदरता देख करके सुंदर नहीं है, अरे सुंदरता कितना देने लड़ने वाली है, सदगुण देखो उसमें गुण कितना है, वो सदैव है। अपने वो लिखा है ना पुस्तक देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम जी, इसमें विस्तार से लिखा है, इसमें थोड़ा संग्रह कई बातें विस्तार से लिखी है। तो सुख का वो जो सुंदरता है जाने शत्रु, रण करता पिता शत्रु, रण करता पिता शत्रु, माता से व्यभिचारिणी, अरे भूरिया भारिया रूपोति शत्रु, अरे पुत्र शत्रु अपंडिता। आज शत्रु से संबंध करे, शत्रु से संबंध करते हैं आज, रण करता पिता शत्रु, ऋण करता पिता शत्रु, और माता व्यभिचारिणी, माता व्यभिचारिणी पड़ेगी बदनाम होगी, अरे भारिया रूपोति शत्रु, भारिया रूप दमयंती थी द्रौपदी थी तो आफत कम आएगी द्रौपदी के कारण, महाभारत हुए द्रौपदी के कारण, महाराज सब भी रूप कारण है, भारिया रूपोति शत्रु और पंडित मूर्ख पंडित मृता जातो सुतो वरम, बता तीन बताया है, बेटा तीन जगह बैठा है, अजात मृत मूल के गया, अजात बेटा हुआ नहीं वो दुख देता है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, अजात दुख है। अच्छा, और एक पहला हो जाए तो मूर्ख दुख देता है, जिसमें भी आजाद एक एक मर जाए, एक तो आजाद एक मर जाए और एक मूर्ख, तीन है ना, तो वो सर्व दुख है, उन्हें दुख थोड़ा दिन होगा। अरे यावत जीवन जड़ो दे तो मूर्ख उम्र भर दुख देगा, थोड़ा दुख देने वाला। अब रूपा भारी होती शत्रु में ना तैयार करे। अच्छा लक्षण है जिस छोरी के, और माता माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, अरे बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माँ पर पूत, पुत्र में माँ के लक्षण आते हैं, माँ के पेट में रहता है, माँ की गोदी में रहता है, माँ का दूध पीता है, माँ से बोलना चलना सब सीखता है, पहला गुरु माँ माना गया। अब मारा रूप की लक्षण कुलक्षण हो तो बेटा कैसा होगा? मारवाड़ी का होता है नर नानो ने जाए, नानन का स्वभाव है भाई, माँ का स्वभाव है, तो मारा स्वभाव अच्छा देखना चाहिए, रूप देखना चाहिए। ऐसी बात यह है, आज मैंने कहा ना, आज माँ बनने का, माँ बनना निषेध करती है, भोग्य बनने का रुचि करती है, भोग्य बनना तो रुचि करती है, अरे माँ बनना बंद करती है। अरे माँ का कोई आदर नहीं है, माँ का नहीं, बाप स्त्री का आदर नहीं है। भगवान राम जी सीता के जी कहते, सीता जैसी कोई और स्त्री, सीमंतनी सुकाशी शांता, एक सीता ही स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ सीता है, अनुसुईया पति पता हूँ शेष, उसने क्या सीता तेरा नाम लेगा तो इसी पति पता बन जाएगी, ये तो कही कथा संसार हित। तो सीता है उसके लिए राम जी कहते हैं कि मिलन सौदर भाता, और नारी है तू प्रिय बंधु कमाई, नारी आने विशेष क्षति नहीं, नारी चले जाए विशेष क्षति नहीं है, माँ कहाँ मिलेगी, तो स्त्री है आज नारी बनने भोग्य नारी बनती आप, माँ बनने से बंद करो, माँ नहीं बनूंगी तो वैश्य बनोगी, वैश्य भूत करने बाप की सुखेगा, तो ऐसे तुम ऐसी बनोगी, माँ भी चाहते माँ बनो, तुम तो आदर हो, पिता से सौ गुणा अधिक माता पूज्य है, वो आप पुत्र देव जी में आएगी, पुत्र दूसरा दूसरे बात सुनने वाली है, वर्तमान की देश की वर्तमान दशा उसका परिणाम कल्याण मिलेगा। बहुत बढ़िया बात की, अधिकार का छोरा शत्रु से शादी करनी चाहिए, बिल्कुल क्यों भाई हो देखा हो देखा, बहुत अच्छी बात, मैं तो सीखता हूँ अभी, गीता सीख रहा हूँ, सब सीख रहे पुस्तक सीखता हूँ, विद्यार्थी जीवन है मनुष्य शरीर, दूसरा तो दूसरा शरीर है, मनुष्य शरीर है ब्रह्मचर्य आश्रम, बाल पढ़ता है नहीं तो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, ऐसे 84 लाख जोड़ी में ब्रह्मचर्य आश्रम है मनुष्य शरीर, विद्या के लिए है, सीखने के लिए विद्या, अनुभव करने के लिए, सीखो सीखकर अनुभव करो, विद्यार्थी जीवन जो पढ़ाई है, तो ये बात समझ आई ना, सुखा सुख सुखता बाबा कहते सुख योगता, सुख मिले मेरे को, ये सही वास्तव में संपूर्ण दुखों का, जन्म मरण का, पापों का, अन्याय का, इच्छा करने से और सुख भोगने से कोई दुख बाकी नहीं रहेगा, और सुख किसी तरह का नहीं होगा, कामना की त्याग बात पूछी, कामना रखने से सुख तो किसी तरह का नहीं होगा, और दुख किसी तरह का बाकी नहीं रहेगा, दुख और पाप कोई बाकी नहीं रहेगा, सब पाप उनके है और सब दुख में है, गीता का सिद्धांत है, अथ के न प्रयोग पापों चलती ये काम है शक्रो काम करो, ऐसे पूछो आप कोई बात, जैसे बैल ने पूछा नहीं पूछो, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा, ये जो है ये भी सुख लोलुपता के रूप है, बिल्कुल बिल्कुल ईर्ष्णा है ना, तत्त्यागेन अमृतत्वं मांसो और ईशावासी विदम सर्वम किन जगत त्याग जगत तेन त्यक्तेन भुंजेन, तेन त्यक्तेन ईष्णा त्यागेन, माँ कृदय निष्काम का खास मंत्र है उपनिषद में। ईशा वश शुद्ध संकल्पों का त्याग तो शुद्ध संकल्पों का भी त्याग किया जा सकता है। सूक्ष्म त्याग सुख की कामना सुख की आशा सुख का भोग तीन बताया मैं। शुद्ध संकल्प है उसका भी त्याग करना है क्या? शुद्ध संकल्प का फिर त्याग करना है। शुद्ध संकल्प है जब तक अशुद्ध है तब तक अशुद्ध के त्याग के लिए शुभ संकल्प काम का है। जैसा कांटा घट जा तो लोभ का कांटा निकालने के लिए काम का है, रखने के लिए नहीं है। अच्छा झाड़ू जैसे कचरा निकालने के लिए उसको फेंक दो फिर शुभ की जरूरत नहीं है। लोक में बसो शुभ संकल्प अशुभ चल रहा है, अशुभ हो गया शुभ की जरूरत नहीं, शुभ आप ही होगा। शुभ स्वतः है यार, अशुभ बनाया हुआ है, बनाया हुआ अशुभ स्वतः स्वभाव तब चला। महाराज जी देहाभिमान का नाश, देहाभिमान का नाश नहीं होता है। अभी मैंने कहा ना विवेक विरोधी संबंध का त्याग, देहाभिमान ही सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती। शास्त्र का वचन है कि देहाभिमानी के लिए संपूर्ण दुख पैदा होंगे, सब जितने दुख है सब देहाभिमानी को होते हैं। देहाभिमानी एक दो एक कामना, ये दो चीज है। यस्य नाहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी से मान लो का नहंति 18 यश नहंकृत भाव, अंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, दुनिया मात्र को मार दे तो न मारता है न बनता है। तो ये देहाभिमान कैसे मिटे? देहाभिमान पुष्ट किससे होता है? पुष्ट होता है आराम से। सोने का सुख लिया, खाने का सुख लिया, पीने का सुख लिया, आराम का सुख लिया, मान का सुख लिया, बड़ाई का सुख लिया, जितना सुख लोगे उसे देहाभिमान दृढ़ होगा। फिर मान दिया, सुख पहुंचाया, सुख पहुंचाने के लिए ही जीवन है, यही तन कर विषय भाई। तो मानव शरीर है, मैं कहता हूँ जेल में जेलर रहता है वो कैदियों के लिए रहता है, उसके लिए कैदी नहीं। ऐसे आप संसार की सेवा करने के लिए हो, संसार का सुख लेना मलिक बनने के लिए नहीं। देहाभिमान कैसे नाश हो? तो ये खास जड़ हुआ है विवेक विरोधी संबंध का त्याग, खास ही है। त्याग करो, त्याग अच्छा जन्म करो, विरोधी ऐसे सेवा करो, सेवा लो मत ना लो तो सेवा का सुख मत लो। अब हम लोगों को भिक्षा लेनी पड़ती है पर शुभ भगत फंस जाओगे, नींद लेनी पड़ती है नींद का शुभ लोगे तो फंस जाओगे, जल पीना शुभ लोग फंस जाओगे। तो आप अगर देहाभिमान का त्याग करना चाहते हैं तो दूसरे को सुख कैसे हो? बीमार है, बालक है, त्यागी है, उनको सुख कैसे पहुंचे? ये बात प्रत्यक्ष है, आप लोग तो प्रत्यक्ष जानती हो। आपके गोद में बालक होगा तो आप भूखी रह उसको खिला दोगे। मैंने गाड़ी में देखा है ऐसी भीड़ है, बैठने की जगह नहीं, एक बहन बैठ गई तो बालक को सुना देगी गोदी में। बालक के सुख के लिए अपने सुख का त्याग कर देगी, भूखी रहकर रोटी खिला देगी, दुख पाकर सुख दे देगी, कीली जगह में सोकर सुख भी खिला देगी। तो इसे ये शिक्षा लो कि दूसरे को सुख पहुंचाने से अपने सुख शरीर की सुख है उसे देह मन से उठता है। करके देख लो की बात है, तो बहुत ही सेवा भावी है, सेवा भावी सेवा का पड़ेगा, कभी सुख नहीं लेना है। और बहुत सेवा भावी है, राजी हो गए तो क्या हुआ? खर्च हो गई, वो पूंजी थी ना सेवा करने की, वो खर्च हो गई, कमाओ जितना खा लो जन जमा क्या होगा? ये बात समझनी हरे करनी आती जल्दी, अरे आवाज समझो। महाराज शरणागत साधक को क्या करना है? शरणागति को करना कुछ है ही नहीं, श्रद्धा के लिए करना समाप्त। करे करे कुछ शरण नहीं करे, बड़े क्या करे? दूध पिए मौज से। आश्रम के व्यवस्थापक हैं और बाल मंदिर की। करो भी काम करो, बाबा का काम करो। महाराज हम अहम का नाश, अहम का, अहम का नाश कर रहे हो। मैं एक बात बताऊं आपको, इतने बैठे हो कोई हरेक से पूछता हूँ अहम का भान होता है कि नहीं आपको? अहम मैं पन का भान होता है कि नहीं? होता है ना, मैं पन का भान होता है। जैसे दीवार दिखती है, आंख दिखती है, ऐसे भीतर से मैंपन दिखता है कि नहीं? दिखता है। वो अपना नहीं है, दिखता हो तो मैं दीवार दीवार हूँ, मैं वृक्ष मैं हूँ, इस बात से ये मैं नहीं है। देहाभिमान कैसे होगा, मैं हूं ही नहीं, तो ये क्या करो, दूर कैसे हो, दूसरों को सुख पहुंचाना। कर्मयोग बड़ा श्रेष्ठ है, लोगों ने कर्मयोग मामूली माना है, कर्मयोग मामूली नहीं है। मैं तो कहूँ ज्ञान योग से भी कर्म योग नहीं, तो कामना नहीं त्याग, ज्ञान योग सिद्ध नहीं होगा, कामना त्याग तो भक्ति योग सिद्ध नहीं होगा, लय योग अठ योग राजयोग कोई योग सिद्ध नहीं होगा बिना कामना त्याग। इतना काम कर्मयोग व्यापक है, योग कर्माणी गीता बहुत विचित्र है। कभी देखा करो, गीता भी देखा करो, देखो उसको भी। अरे आप बाबा जी पढ़ोगे ना तो गीता सरल हो जाएगी। गीता का विवेचन है, टीका है ये। गीता समझ में आती है, गीता समझ में आती है। तो मेरे को तो गीता अच्छी लगे, गीता का अनुसार अच्छी लगे। आपकी ये कायदा है उसको अच्छी लगे, उसका संबंध भी अच्छा लगे, पुत्र का महिला भी अच्छा लगे। इस बात में पहले आया था तो कहा मुझको जिन्हें पुस्तक पढ़ा दो, चार से पांच पुस्तक शाम को साढ़े 4-5 बहुत बढ़िया है, जरूर पढ़ो, गहरा उतर कर पढ़ो। जब वो मेरे मन में तो आई है इतनी बात भी, ये पूछे दिन वो मैं बाबा इस पुस्तक में पढ़ा हूँ, मैं कुछ पढ़े तो ऐसी विचित्र कोलाजी में पढ़ो, महाराज मानव दर्शन को, मैं को विवेचन पढ़ो कोलाजी में, 4 दिन को समय है ही, बट रखो प्रोग्राम। समय कम, ये 42वां और बहुत दोनों है ना, ये 42वां, ये लेखा पढ़ो ध्यान, बहुत काम कीजिए।